39 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 sierpnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Fani rocka na całym świecie żegnają legendę. W wieku 80 lat zmarł Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones. Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przedstawicielami służb zapewnia, że polskie granice są bezpieczne. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów. Dziś zaczęły się letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio. Utwory, które współtworzył przez kolejne pokolenia, zachwycały i inspirowały muzyków oraz fanów na całym świecie. Nie żyje Charlie Watts, legendarny perkusista The Rolling Stones. Dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Zbigniew Zegler podkreśla, że Charlie Watts był artystą niepowtarzalnym i jedynym w swoim rodzaju. Oprócz tego, że miał swing, z którym Richards i Jagger kazali mu walczyć, żeby grał prościej i żeby tak nie bujał, miał też przewspaniałą, niewyobrażalną technikę, której zazdrościli mu tak naprawdę wszyscy współcześni perkusiści. Proszę zwrócić uwagę, jak pod koniec koncertu wszyscy są już spoceni, a Charlie Watts siedział pod krawatem, w garniturze, w zapiętej koszuli i grał tak, jak każdy chciałby grać. Charlie Watts do zespołu The Rolling Stones dołączył na samym początku istnienia grupy w styczniu 1963 roku. Zmarł w wieku 80 lat. Nie pozwolimy, żeby na terytorium Polski przedostawały się fale osób, które są do tego nieuprawnione, mówi premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przedstawicielami Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Policji w Kuźnicy w województwie podlaskim. Premier podkreślał po południu, że mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją ze strony Aleksandra Łukaszenki, której jako kraj musimy się przeciwstawić. Wzdłuż całej granicy polsko-białoruskiej stanie ogrodzenie, stanie instalacja zabezpieczająca. Stanie specjalne ogrodzenie wysokości co najmniej 2,5 metra, które będzie jeszcze lepiej zapobiegać przypadkom nielegalnego przekraczania granicy. Także wyposażamy wojsko, wyposażamy Straż Graniczną w dodatkowe środki wyposażenia technicznego, wyposażenia elektronicznego, najlepsze dostępne na świecie. Budowa płotu ma się zacząć jeszcze w tym tygodniu. Będzie on zbudowany z zasieków podobnych do tych, które od lipca są rozkładane na granicy. W ostatnich miesiącach znacznie wzrosła liczba osób z krajów Bliskiego Wschodu, które usiłują nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Premier powiedział, że było ich dotąd około 3000. Tymczasem prezydent Andrzej Duda w TVP Info mówił, że prokuratura i sądy powinny zająć się niektórymi wypowiedziami dotyczącymi działań wojska chroniącego polsko-białoruskiej granicy. Polscy żołnierze zostali znieważeni, podkreślił prezydent. No nie będę tutaj wymieniał nazwisk tych osób, zwłaszcza jednej osoby. Powiem tak, to są przypadki, którymi powinny się zająć prokuratura i sądy, bo są odpowiednie przepisy dotyczące znieważenia funkcjonariusza w naszym systemie prawnym. To są ludzie, którzy wykonują służbę, to są ludzie, którzy realizują rozkazy, to jest wojsko, to jest Straż Graniczna. Powinny być realizowane odpowiednie procedury w sposób bezwzględny. Mogę wyrazić tylko jako zwierzchnik sił zbrojnych ogromną przykrość wobec tego, że polscy żołnierze zostali znieważeni. Kilka dni temu, odnosząc się do sytuacji na wschodniej granicy, Władysław Frasyniuk, dawny działacz opozycji antykomunistycznej, nazwał żołnierzy Wojska Polskiego watahą psów i śmieciami. Po wypowiedzi, która padła w stacji TVN24, szef MONU Mariusz Błaszczak zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. Igrzyska paralimpijskie w Tokio zostały po południu oficjalnie otworzone przez cesarza Japonii Naruhito. Z powodu pandemii ceremonia odbyła się bez udziału publiczności. W zmaganiach weźmie udział 89 polskich sportowców, którzy powalczą o medale w 12 dyscyplinach. Polskie Radio będzie bogato relacjonować zmagania paraolimpijczyków, podkreśla prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio jako nadawca publiczny ma obowiązek, ale też wielką przyjemność relacjonować wszelkie ważne wydarzenia, a takimi na pewno są zawody paraolimpijskie. Nasz specjalny wysłannik do Tokio na zawody paraolimpijskie będzie nadawał relacje, będzie opowiadał, co widać, co słychać, będzie przeprowadzał wywiady, bo Polskie Radio tak postrzega i tak rozumie swoją misję jako nadawcy publicznego. Dodajmy, że Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia, a relacji z Igrzysk Paralimpijskich będzie można śledzić nie tylko na antenach, ale i w specjalnym multimedialnym serwisie na stronie polskieradio.pl. Zawody potrwają do 5 września. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.